ulicami Ustki. Konkursy jazdy na torach enduro, skoki na poduchę X-Jump. Zagrają Europe Jam, JD Overdrive i bożyszcze amerykańskich motocyklistów Molly Hatchet. Charlotte Moto Fest 2014. Od 29 maja do 1 czerwca zaczynamy odliczanie. It's the final countdown. www.dolinacharlotte.pl. 28. Tarnowska Nagroda Filmowa. Festiwal wybranych polskich filmów fabularnych. Od 26 kwietnia do 4 maja w Tarnowie. Projekcje konkursowe, kino młodego widza, studio Munka, wielka majówka z muzyką filmową, wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, kto jest winny pożaru w Odessie, w którym zginęło 38 osób. Wcześniej w mieście doszło do starć zwolenników integralności Ukrainy i prorosyjskich bojówkarzy. Zawisza Bydgoszcz zdobył piłkarski Puchar Polski, pokonał Zagłębie Lubin, ale dopiero w rzutach karnych. Będzie rewolucja w magazynach polskiej armii, na czym ma polegać? O tym za chwilę. Co najmniej 38 osób zginęło w Odessie w pożarze siedziby związków zawodowych. Budynek zaczął płonąć podczas walk między prorosyjskimi separatystami a kibicami piłkarskimi, jednocześnie zwolennikami integralności terytorialnej Ukrainy. Milicja informuje, że 30 osób udusiło się dymem, 8 zginęło wyskakując z budynku. Ponad 50 zwróciło się o pomoc do lekarzy. Pożar udało się już ogasić, ale wciąż nie wiadomo, kto go wywołał. Piłkarscy kibice czy prorosyjscy bojówkarze. Wcześniej ci pierwsi napadli na miasto. Lecz tych drugich separatyści w odwecie zaatakowali manifestacje w centrum miasta. Uzbrojeni radykałowie starali się rozbić pokojową demonstrację kibiców piłkarskich i zwolenników Majdanu. Co najmniej 4 z tych ostatnich zostało zastrzelonych. Milicja początkowo w ogóle nie reagowała. Dopiero po pewnym czasie przybyły oddziały specjalne. Na ulicach trwały już jednak zamieszki, które później przeniosły się przed siedzibę związków zawodowych. Niewykluczone, że wydarzenia w Odessie będzie się starała wykorzystać Rosja. Moskwa propaguje tezę, że ukraińskie władze opanowali faszyści. Piotr Gorzelski, Polskie Radio Kijów. Teraz w serwisie informacje z kraju. Zawisza Bydgoszcz zdobył piłkarski Puchar Polski, pokonując Zagłębie Lubin. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie po 120 minutach było 0-0, w rzutach karnych 6-5. Najczęściej 16 razy po Puchar Polski sięgała Legia Warszawa, 6-krotnie zdobyli go piłkarze Górnika Zabrza, 5 razy Lecha Poznań. Jedni świętowali w deszczu, innym dopisała pogoda. Bohaterką dnia była dziś flaga. W Radomiu rozdawano kotyliony, dla najmłodszych były konkursy i cukrowa wata. Tam dzień flagi obchodzono w samym centrum miasta. Świętowano bez patosu i wielkich słów, za to z dużą dozą luzu i z humorem. Organizatorzy rozdali tysiące flag, na każdego bez względu na wiek czekała niespodzianka. Starsi dostawali wiersz Antoniego Słonimskiego, Polska. Ci trochę młodsi, cukrową watę. Zapraszamy tutaj do nas. 2 maja to dzień flagi, musimy pamiętać o tym, musimy przede wszystkim kultywować to święto z uwagi na naszą historię. Julia Pitera, poseł na Sejm RP. Ideą tego święta jest to, żeby wszystkie symbole narodowe naturalnie towarzyszyły funkcjonowaniu Polaków. Do płaszcza mogę przypiąć? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. No to wszyscy pamiętali. Bardzo ważne święto. Bardzo ważne i tak powinno być. To narodowa flaga po prostu. Obchodzimy, no dobrze. Z roku na rok Dzień Flagi cieszy się coraz większym zainteresowaniem Radomian. W Polsce święto obchodzone jest od 2004 roku. Z Radomia Anna Orzeł. A święto swojej flagi obchodzą też na przykład Amerykanie, Rosjanie czy Chińczycy. Szykuje się rewolucja w magazynach polskiego wojska. Przechowywanie tego, czego potrzebuje armia, a więc uzbrojenia czy sprzętu wojskowego, ma być prostsze, tańsze i bardziej efektywne. Nad nowoczesnym systemem pracują logistycy ze Sztabu Generalnego, wyjaśnia podpułkownik Sławomir Ratyński. Zmiana filozofii w Wojsku Polskim nie jest niczym innym jak to, co firmy cywilne już dawno osiągnęły. Mają swoje centra logistyczne i z tych centrów logistycznych za pomocą kodów kreskowych jesteśmy w stanie uzyskać informacje, gdzie dana śrubka jest, gdzie dany wał korbowy, czy jakaś inna część potrzebna jest i możemy ją sobie ściągnąć. Nie musimy budować dużych zapasów, bo w każdej chwili z innego rejonu Polski możemy sobie to ściągnąć. Te części nie starzeją się, nie będziemy ich musieli wyrzucać na bieżąco, schodzą z magazynów. Pierwszy z takich nowoczesnych magazynów powstaje w Kutnie, informuje pułkownik Karol Andrzejewski ze Sztabu Generalnego. Magazyn będzie przeznaczony głównie na tak zwane zapasy materiałowe, od porcji żywieniowych na poligony po elementy umundurowania. Będzie to automatycznie sterowane podajniki wielopiętrowe i to rozpocznie funkcjonowanie od początku 2016 roku. Kolejny budujemy w Pile i w planach także jest trzeci magazyn wielkopowierzchniowy w Jastrzębiu Śląskim na Dolnym Śląsku. Wszystko ma być spisane w elektronicznej bazie, dlatego każda z wojskowych rzeczy będzie miała swój 13-cyfrowy kod kreskowy. To był Serwis Trójki. Na północy opadów najmniej, ale najchłodniej. Nocą od 0 do plus 2 stopni. W centrum 4 stopnie, na południu do 7. Jutro we Wrocławiu tylko 5 stopni, poza tym od 10 do 12 jedynie na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim 14 i tam dość pochmurno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi. Opowiemy o tym, jak zmienia życie psychoterapia. Dziś nadal korzystanie z usług psychoterapeuty jest dla nas czymś wstydliwym. A szkoda. Tak jakbym się od czegoś odcięła. To jest tak, jakbym miała 30 kilo mniej. To jest tak, jakbym miała czas dla siebie. To po prostu było widać po mnie zmiany. Zajrzymy też na pewną plażę nad Wisłą oraz sprawdzimy, jak żyją minimaliści. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieści się w plecach o 25 cm. Zapraszam w niedzielę o 11:00. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. 6 minut po 22:00. Ofensywa. Michał Jakubik, Anna Gacek, Piotr Stelmach, który myślę, że jest teraz z nami, bo on w drodze do Sopotu i mam nadzieję, że właśnie teraz nas słucha. Jeśli tak, to serdecznie Cię pozdrawiamy. Dziś ofensywa, wydanie specjalne, nie tylko dlatego, że inna osoba tutaj za mikrofonem, także dlatego, że dzisiaj wyjątkowy gość w tej audycji, ale powoli zaczynamy od subiektywnego, alternatywnego postscriptum do dzisiejszego polskiego topu wszechczasów. Ścianka w pełnej, ponad 7-minutowej wersji Białe Wakacje, ich utwór z 2002 roku, nagranie tytułowe, czyli właśnie z płyty Białe Wakacje. Pewnie można byłoby spokojnie z waszą pomocą ułożyć kolejną 9-godzinną audycję z polską muzyką, ze wszystkimi piosenkami, które uważamy, że też powinny znaleźć się w takim zestawieniu, jakim jest Top Wszechczasów, bo oczywiście na tym polega cała ta zabawa, po części na tej wielkiej radości, kiedy słyszymy nasze ulubione piosenki, słyszymy je wysoko, czy po prostu słyszymy te utwory, które tak dobrze znamy, ale tego dnia brzmią wyjątkowo, ale też trochę i na takiej dobrej, pozytywnej złości i gniewie, gdzie jest tyle utworów, które my po prostu uważamy za wspaniałe, wyjątkowe, czy warte tego, by były gdzieś wśród tych największych, najważniejszych. I dziś po jednym z takich utworów wybrałam na początek każdej z godzin dzisiejszej ofensywy. Ofensywy, tak jak już mówiłam, troszkę innej, stąd też dzisiaj inne namiary. Proszę pisać, zachęcam, Anna gacek@polskieradio.pl, a dzisiaj także jesteśmy na troszkę innym Facebooku. Zachęcam do dołączania do kontaktu facebook.com/atelier.w.trójca. Dziś, skoro wszystko inaczej, to gość, który odezwie się już za kilka minut, też nie taki jak najczęściej w ofensywie audycji poświęconej polskiej muzyce, młodej polskiej muzyce. Po pierwsze, gość już, no nie słyszy mnie teraz, to powiem, nie młody, ale przede wszystkim z amerykańskim paszportem. Greg Dulli, lider zespołu Afghan Weeks, dzisiaj będzie opowiadał o tej cudownej reaktywacji, która po 16-letniej przerwie kilka tygodni temu dała wreszcie wyczekaną nową płytę zespołu, album Due to the Beast, i o nim, ale nie tylko, Dulli już wkrótce będzie opowiadał. Ale miałabym nieczyste sumienie, gdybym już przeszła do prezentacji muzyki amerykańskiej grupy i nie zahaczyła o jeszcze jeden polski przystanek. To jest piosenka, która w ostatnich dniach zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Jeśli chcesz, możesz przyjść, kupić wino, zostać na noc. Nie przytulę cię, potem odwrócę, rzucę dobranoc. Jeśli chcesz, możesz przyjść, zjąć bluzkę, zostać do rana. Nie prowadzę cię, potem do drzwi trafisz sama. Nie ma dla ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń. Zacznę cię kochać, choć przy tobie się budzę. Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką. Jeśli pójdę z inną, nie mów, serce ci pękło. Nie mam dla ciebie miłości, przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrała ją ze sobą. Nie ma do ciebie miłości, ktoś tu był przed tobą. Nie ma we mnie miłości, odchodząc. 3 tygodnie temu, jak ten czas biegnie, 3 tygodnie temu Skubas był gościem na koncercie Offensiva Deluxe, był jednym z gości Daniela Bluma, a dzisiaj prezentujemy jego nową piosenkę Nie mam dla ciebie miłości, którą zresztą kilka miesięcy temu grał tutaj w Trójce na swoim z kolei koncercie, ale to jest jego oficjalnie nowe nagranie, które w przyszłym tygodniu już będziecie mogli częściej usłyszeć w Trójce. I przyznam się wam, że kiedy usłyszałam tę piosenkę po raz pierwszy, to pomyślałam sobie nagle o wszystkich tych argumentach, że nie da się pisać piosenek po polsku, że polski to jest taki nieplastyczny język, że to wszystko, mam na myśli słowa, lepiej brzmi w języku angielskim. Każdy, kto tak uważa, niech posłucha sobie tej piosenki raz jeszcze, szczególnie mocnego, prawdziwego, ale też przede wszystkim świetnego tekstu. Ale teraz już uciekamy z Polski. Tak jak mówiłam, dzisiaj większą część tej audycji spędzamy za oceanem, chociaż jeśli chodzi o tę ciemniejszą stronę miłości, to wszystko pozostaje bez zmian, bo za chwilę odezwie się ktoś, kto jest specjalistą, jeśli chodzi o to oblicze najważniejszego, najbardziej inspirującego i wciąż nieodgadnionego uczucia, jakim niewątpliwie jest miłość. Greg Dulli, lider zespołu Afghan Weeks, zadzwoniłam do niego miesiąc temu, do jego domu w Los Angeles, by porozmawiać o tym wszystkim, o czym mieliśmy nigdy nie rozmawiać. Kilka lat temu, kiedy przeprowadzaliśmy inny wywiad, zapytałam go o to, czy jest już pogodzony z tym, że ma nowe artystyczne życie, że w ten jego oficjalnie najważniejszy zespół, czyli grupa Afghan Weeks, przeszła do historii. Przeszła do historii w czasach, kiedy tyle znakomitych zespołów z lat 90. powraca, reaktywuje się, a on ciągle i uparcie mówi nie. I wtedy w 2010 roku powiedział mi, że nie ma takiej możliwości, Afghan Weeks nigdy nie wrócą. Więc możecie sobie tylko wyobrazić, jaka była moja radość 4 lata później, kiedy powiedziałam mu: ty kłamczuszku. Od tego rozpoczęliśmy tę rozmowę i za chwilę posłuchacie, co było dalej, a zaczynamy prezentację tego wywiadu od piosenki, od której w pewnym sensie wszystko się zaczęło, bo kiedy już pojawiła się ta pierwsza radosna informacja, że Afghan Weeks reaktywują się najpierw na krótką trasę, później przychodziły kolejne dobre wieści z obozu zespołu. Jedna z nich była taka, że udało im się na chwilę wpaść do studia i nagrać tę piosenkę. Talk to me, and I better not hear a word. I better not feel it, girl. I still got one bullet left in my knife. Finna do a love crime, love crime. Finna do a love crime. Murder, murder, murder. Love Crimes, wydana w 2012 roku piosenka Afghan Weeks, która miała być ozdobą tej reaktywacji, czymś więcej niż tylko trasa koncertowa, w ramach której zresztą wtedy w 2012 roku odwiedzili także Warszawę. Rozmawiałam z Gregiem Dulim, tak jak mówiłam, na początku kwietnia. Zadzwoniłam do niego do domu. To była wczesna godzina poranna, dużo jeszcze przed południem. Tak uśmiecham się do własnych myśli, ponieważ ja nie jestem specjalnie poranną osobą i właśnie wytknęłam to Gregowi Duliemu, że gdzie te wszystkie rock'n'rollowe mity, gdzie wstawanie późnym popołudniem, ja słyszę gdzieś tam jakiś harmider, słyszę, że jest mnóstwo ludzi u ciebie, więc zapytałam, słuchaj, no co się dzieje, dlaczego tak wcześnie rano ty burzysz wszystkie moje rock'n'rollowe mity? A to dlatego, że zaczynamy próby przed trasą. Jest u mnie nasz basista, nasz techniczny. Jest szefem. Jest też pani, która sprząta. I guess that's enough. I don't know that she's ever heard any of my songs. I mean, Carmen, have you ever heard me sing a song? No. Yeah, I didn't think so. I'll sing you one when I get done talking to this nice lady. No właśnie, zainteresowało mnie to, że jest też u niego pani, która sprząta. Zapytałam, czy ta pani jest fanką twojej muzyki. Na co Duli powiedział, nie, nie, jest fanką mnie. Ona zresztą chyba nigdy nie słyszała żadnej mojej piosenki. Carmen, słyszałaś kiedyś, jak śpiewam jakąś piosenkę? Nie? No właśnie, tak myślałem. Zaśpiewam ci coś, jak tylko skończę wywiad. A wywiad zaczniemy tak, jak zaczęła się cała reaktywacja Afghan Weeks od festiwalu All Tomorrow's Parties, niezwykle prestiżowej imprezy. Co roku jest wybierany specjalny gość, kurator całego tego wydarzenia artystycznego i miał takim właśnie kuratorem być zespół Guided by Voices. Oni jednak przyjęli to zaproszenie, po czym się wycofali. Organizatorzy imprezy postanowili kolejny raz spróbować zapytać Grega Duliego, czy na to wyjątkowe artystyczne wydarzenie nie zdecydowałby się jednak reaktywować Afghan Weeks i tak właśnie się zresztą stało. Zapytałam więc, czy wysłał muzykom Guided by Voices karteczki z podziękowaniami, bo to w sumie od ich decyzji o wycofaniu się z festiwalu datuje się początek reaktywacji Afghan Weeks. No, but nie, ale Bob, lider zespołu, ma u mnie piwo, jak tylko się spotkamy. Pewnie będzie chciał 7 kolejnych kolejek. A ile razy w tym raz mnie powiedziałeś nie, zanim w końcu powiedziałeś tak reaktywacji Afghan Weeks? 773. 773 razy. A teraz już tak zupełnie na serio. Kiedy po raz pierwszy pomyślałeś, po latach od zakończenia działalności grupy, po graniu w tylu swoich nowych sytuacjach artystycznych, kiedy po raz pierwszy pomyślałeś, że może jednak warto odkurzyć, odświeżyć nazwę Afghan Weeks? Kilka czynników złożyło się na ten powrót. Zaczęło się jeszcze w 2010 roku. Pojechałem wtedy w akustyczną trasę pod własnym nazwiskiem. To było na chwilę przed premierą płyty Dynamite Steps Twilight Singers. Ta trasa obejmowała Stany, Irlandię, Hiszpanię, Portugalię i Belgię. Podczas amerykańskiej trasy na koncercie w Cincinnati dołączył do mnie John Curley, basista Afghan Weeks. To był czas, kiedy piosenek tej grupy nie grałem już od 7-8 lat. I okazało się, że gra mi się jest wielką przyjemnością. O, czekaj, przyszedł mój kot. No więc graliśmy te piosenki wspólnie z Johnem. Widziałem, jak reagują na nie ludzie. Powiedziałem mu, chodź, pojedź ze mną na kolejny koncert do Chicago. I kiedy tam dołączył do mnie na scenie, poczułem, że jest w tym moc. Stanęło na tym, że John zagrał ze mną na 6 koncertach tej trasy. To było to. Po 10-letniej przerwie ruszyliśmy wspólnie w trasę. I to właśnie był początek wszystkiego. Gdzieś wtedy zaczęły mi kiełkować pewne myśli w głowie. A kiedy przyszła propozycja z festiwalu All Tomorrow's Parties, wiedziałem, że to jest ten moment. Wiemy już, że pani, która u ciebie sprząta, nie ma pojęcia o twojej muzyce, a czy twoje koty lubią twoją twórczość? Tak, chyba tak. Ilekroć gram, przychodzą do mnie blisko. Chyba, że są tak przebiegłe i myślą, że jak skończę grać, to dam im coś do jedzenia. Tak, to też jest możliwe. No dobrze, wróćmy do chronologii zdarzeń. Jak po tej prawie 10-letniej przerwie wracało ci się do tamtego repertuaru? Jak grało ci się piosenki Afghan Weeks? Świetnie, bo te piosenki nigdy nie przestały mi się podobać. Ja po prostu założyłem kolejne zespoły, nagrałem kolejne piosenki. I to też sprawiało mi frajdę i to nie jest zamknięty rozdział. Ale na te pierwsze koncerty przygotowaliśmy piosenki, których nie graliśmy często. Summer's Kiss, Step Into The Light. Zagłębianie się w nasz katalog było dla mnie niezwykle interesującym doświadczeniem. No to my też teraz zagłębimy się w katalog Afghan Weeks z roku 1996 z albumu Black Love, Summer's Kiss. We'll be right back. 18 lat dzieli te piosenki. Summer's Kiss to z albumu Black Love, a przed chwilą tak rozpoczyna się najnowszy album Afghan Weeks, płyta Due to the Beast, tą właśnie piosenką Parked Outside. Do premierowego materiału jeszcze dojdziemy w tej rozmowie. Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj Greg Dulli, lider Afghan Weeks. Rozmawialiśmy już o tym, że była ta aktywacja, były pierwsze koncerty. Słuchaliśmy już piosenki Love Crimes, którą zespół nagrał, żeby niejako dodać coś jeszcze do tych właśnie występów po latach. Ale była jeszcze jedna piosenka, no bo właśnie ten powrót to nie były tylko koncerty, ale i te dwa nowe nagrania. Frank Ocean i jego Love Crimes to jeden z tych coverów, które zdecydowaliście się nagrać, a drugi to piosenka o kilkadziesiąt lat starsza. See and Don't See, Mary Queenie Lyons. Co sprawiło, że wybrałeś właśnie te dwie piosenki? They were both songs that I thought we could do well. Czułem, że są to piosenki, które zrobimy dobrze. Grałem sporo imprez jako DJ i See and Don't See zawsze było w moim repertuarze, chociaż wiedziałem, że kiedy już przyjdzie do nagrania, nigdy nie zrobię tego tak jak Queenie Lyons. Ale w tekście tej piosenki jest coś, co do mnie przemawia. I chciałem zrobić ten numer. Więc wymyśliłem aranż, pokazałem chłopakom, a im się spodobało. Love Crimes z kolei to piosenka, którą grałem w domu, na pianinie właściwie cały czas. Wtedy już graliśmy próby i tak ją sobie kiedyś podgrywałem. Muzycy zespołu dołączyli do mnie i tak powstała ta nasza wersja. Zupełnie naturalnie. Tym dwóm piosenkom zafundowaliśmy kurację Afghan Wigs. Coś w naszym stylu. Masz na koncie wiele coverów. To nie tylko te piosenki innych wykonawców, które nagrałeś, ale także i twoje nieustanne właściwie flirty z repertuarem innych wykonawców na koncertach. Czy jest jakaś piosenka, której wykonania, nagrania nowej wersji byś się nie podjął? Pełen obaw, że po prostu nie podołasz? Nie chodzi o to, żebym nie potrafił. Inaczej, jeśli już wybieram jakąś piosenkę, za tym wyborem stoi moje pragnienie, bym to ja ją napisał. I wtedy podchodzę do niej, jakbym rzeczywiście to ja był jej autorem. Wkrótce wydamy oficjalnie kolejny cover i myślę, że zaskoczy kilka osób. Przyznam, że próbowałam tutaj wyciągnąć od Duliego chociaż kierunek myślenia, ale zupełnie nie chciał zdradzić, jaka jest kolejna piosenka, którą Afghan Wigs wzięli na warsztat. No więc tak, była reaktywacja, była trasa, w jej ramach przyjechaliście zresztą do Polski, o tym już mówiłam, były te dwa nowe nagrania, o których opowiadałeś, ale mówiłeś w wywiadach, że momentem, kiedy postanowiłeś, że będzie coś więcej, po prostu, że będzie po tych 16 latach nowa płyta Afghan Wigs, była chwila, kiedy stanąłeś na scenie z wykonawcą niespecjalnie kojarzonym z tym, co robią, co grają Afghan Wigs, bo z gwiazdą sceny R&B, czyli z Asherem. Co takiego się podczas tej współpracy, tego koncertu wydarzyło? Yeah, absolutely. Mm-hmm. I could point to that moment. Tak, to był dokładnie ten moment, od którego wszystko się zaczęło. Zaczęły się poważne rozmowy z Johnem, basistą, że z tego wszystkiego powinna być duża płyta. Przygotowania do koncertu z Asherem przypomniały mi o nastoletnich latach. O czasach, kiedy w czwartek dowiadywałeś się, że możesz zagrać fajny koncert w sobotę, tylko musisz się jakoś z tym wszystkim szybko zorganizować. Bo tak właśnie było z próbami przed wspólnym koncertem z Asherem. Było w tych dniach coś naprawdę ekscytującego. Kreowanie czegoś w tak krótkim czasie, a potem wyjście na scenę i pokazanie tego. To było cudowne uczucie. Asher Raymond, tobie to wszystko zawdzięczamy. No i co, podjąłeś decyzję, że będzie płyta? Co było dalej? We booked studio time. Proste. Zarezerwowaliśmy studio. Poprosiłem mojego przyjaciela, Josha Homa, czy mógłby użyczyć mi swojego studia. To było dokładnie rok temu, w maju. Zgodził się, zamknęliśmy się w tym studiu i po kilku tygodniach wyszliśmy z czterema gotowymi piosenkami. Jedną z nich była ta, która była pierwszą, którą poznaliśmy z tej nowej płyty, bo od utworu Algiers rozpoczęła się promocja albumu Due to the Beast. Not too proud to roll on the back street. Greg Dooley opowiada o Algiers, o pierwszym singlu z Due to the Beast. Pracę nad tą piosenką zacząłem w Meksyku. Miałem przy sobie gitarę, pudło, w które kopałem, i iPhone'a, na którym to wszystko nagrywałem. Ten szkic zabrałem ze sobą do Nowego Orleanu, do mojego przyjaciela, który mieszka właśnie tam, w Algiers. Tam u niego nagrałem demo tej piosenki. Z nim z kolei pojechałem do Kalifornii, gdzie pokazałem je zespołowi. Piosence towarzyszy niezwykle stylowy teledysk. Miałem przy tym niezły ubaw. Wiesz, nie kręcę zbyt wielu teledysków. Teledysk do On the Corner, Twilight Singers, zrobiłem chyba po 12-letniej przerwie. Kiedy zdecydowaliśmy się robić ten klip, zadzwoniłem do mojego dobrego przyjaciela, Phila Hadera, który zrobił wszystkie te stare, świetne teledyski Afghan Weeks. Zapytałem go, czy zrobi i ten. Przemyślał sprawę i wrócił do mnie już z gotowym pomysłem. Do nowych piosenek Afghan Weeks, do płyty Due to the Beast wracamy po godzinie 23, a teraz jeszcze z płyty, której nie mogło dziś zabraknąć w tej audycji, nawet jeśli nie ma tutaj dzisiaj Piotra Stelmacha, bo to płyta, która w tym tygodniu obchodzi swoje 25. urodziny.